I got a woman way over town. Havanda Jazz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger. Say I got a woman way over town. Sevgili eczacı arkadaşlarım ve eczane çalışanları, bu haftaki Havanda Caz'a önce Latin caz konusunda trompetçi ve büyük orkestralarla deneyimi yaygın bir şekilde ona caz çevrelerinde büyük bir ün kazandırmış Gonzalo Rubalcaba'nın Ayrecin adındaki bir parçasıyla başlıyoruz. Thank you. Evet, böyle bir açılış oldu. Daha sonra programımızın bu bölümünde iki parça Jazz at Lincoln Center grubundan, Washington'da ve New York'ta da bulunan ünlü Lincoln Center'lar var. Bunlar her türlü sanatsal organizasyonun yapıldığı mekanlar. Bu merkez tarafından desteklenen büyük orkestra var. Lincoln Center Orkestrası da denir buna. Daha çok cazın kökenlerine dönüşü ve onları yeni ritimlerle ve soundlarla eklemlemeyi kendine şiar edinmiş. Genç cazcıları da böylesine bir eksen etrafında toplayan büyük bir orkestra bu. Şimdi buradan eski bir caz standardının yeni yorumunu dinliyoruz. Black and Tan Fantasy. Şimdi. Hepsi de ünlü müzisyenlerden oluşmuş. Lincoln Center Jazz Orkestrası'ndan Black and Tan Fantasy'yi dinlediğimiz parça. Şimdi gene bu Lincoln Center bünyesinde yer alan, büyük bir kısmı da az önce dinlediğimiz orkestranın müzisyenleri olan ama adı Wynton Marsalis Big Band olan bir topluluktan Back to Basics adında bir parça var sırada. Onu dinleyeceğiz şimdi. Yeah. Bu Wynton Marsalis Big Band'den dinledik. Back to Basics'ti. Şimdi bu Lincoln Center'daki bu caz orkestrası Amerika'da çok ünlü. O bazı televizyon kanalları naklen de veriyorlar onları. Live from Lincoln Center diye. Dolayısıyla cazın halk nezdinde gençlerde yaygınlaşması açısından çok büyük bir işlevi var. Başı çeken sanatçı da az önce Big Band'ini dinlediğimiz ünlü trompetçi Wynton Marsalis. Şimdi programımızın ikinci bölümünde bu ay Ekim 15 ile 25 arasında yapılmış olan Akbank Jazz Festivali ile ilgili bazı parçalar çalacağız. Dediğim gibi bu Ekim'in 15 ile 25'i arasında yapılıyor. 1991'den bu yana, ki bu yıl 2009'u 19.sü yapıldı. Düzenli bir şekilde Akbank'ın sponsorluğunda devam eden güzel bir festival. Dönemsel olarak dünyanın çok ünlü cazcılarını, yerli cazcıları da aynı zamanda kapsamış bir festival. Şimdi elimizde 15. yılı münasebetiyle 2006'da çıkmış bir CD var. Akbank Jazz Festivali adını taşıyor. 1995 ile 2003 tarihleri arasında değişik mekanlarda konser vermiş yerli ve yabancı sanatçıların derlendiği bir plak bu. İlkin Craig Harris adında bir cazcı. Ondan dinleyeceğiz. Craig Harris bizde değil ama yurt dışında ünlü bir saksafoncu. Barbaros Erköse de davetli olarak burada. Barbaros Erköse jazz, world tarzı ya da lounge dediğimiz tarzlarda plakları da çıkmış, kanun çalan ünlü bir sanatçımız. Şimdi buradan Zupi adında bir parça dinleyeceğiz. Bu 1997'de Cemal Reşit Rey'de kaydedilmiş. Thank you. enteresan bir parçaydı değil mi? Oriental ezgilerin hakim olduğu, hem caz gibi hem değil gibi, lounge, chill out adındaki o genel janrların içine de sokulabilecek. Ama sonuçta hoş bir parça. Şimdi İlhan Erşahin var sırada. Geçtiğimiz programlarda onun birçok parçasını çaldık. Onun da 1995'te gene bu Akbank Jazz Festivali kapsamında Roxy Club'de verdiği bir konser kaydında var. My Room adını taşıyor. O da gene bir önceki parçada olduğu gibi böyle avantgard caz diyebileceğimiz, kendine özgü, yeni gelişmekte olan ve daha çok Avrupalı cazcıların yaptığı tarzda bir caz yapıyor. Şimdi Abdullah İbrahim kendi grubuyla Latin tarzı Sweet Samba adında bir parçayı seslendirecek. Bu da 1996'da gene Cemal Reşit Rey konser salonunda kaydedilmiş. Thank you. Akbank Jazz. Şimdi arka arkaya iki parça dinleyeceğiz. Bunlardan ilki 2001 yılında gene Cemal Reşit Rey konser salonunda John Scofield ve arkadaşları tarafından verilmiş bir konserin kaydı. John Scofield caz gitarı, akustik gitar çalıyor. O parçanın adı Do Like Eddie. Onun ardından da org çalan bir cazcı Jimmy Smith'in 2003 yılında gene aynı mekanda verdiği bir konserin kaydı var. Onu dinleyeceğiz. Jimmy Smith'in parçasının adı ise When My Dream Boat Comes Home. Thank you. Thank you. Evet, şimdi başka bir plağa geçeceğiz. Bu da Latin caz yapan genelde müzisyenlerin Miami'de doldurdukları bir yaptıkları bir konser kaydı. Adı Jam Miami. İçinde Arturo Sandoval, Chick Corea gibi ünlü sanatçılar ve daha başkaları da var. İlk dinleyeceğimiz parça Guajibara. Yeah, right. Cem Miami'yi dinliyorsunuz. Latin caza adanmış olan bir kayıt bu. Bir dakika. Bu da şimdi dinleyeceğimiz son parça. Ven Morena adında 7 dakikalık bir parça. Ondan sonra da programımızı sonlandıracağız. Maestro de Venezuela yo vengo para cantarle al mundo y ahora con los maestros ven morena. Arturo Sandoval, Chick Corea ve arkadaşlarından dinledik. Ben Morena idi dinlediğimiz parçanın adı. Böylece bir Havanda cazı da sonlandırmış oluyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın. Havanda caz. Hazırlayan ve sunan Eczacı Ömer Özger.